isika na ye na bomba na wo Bona pema mwa mokeo Bambu na ubayelinga etumba Nanya koyoka anga mawa Apesa na isika na ye na bomba na wo Bona pema mwa mokeo Bambu na ubayelinga etumba Apesanga isika na ye na bomba na wo Bona pema mwa mokeo Bambu na ubayelinga etumba Nanya koyoka anga mawa Apesanga isika na ye na bomba na wo Bona pema mwa mokeo Bambu na ubayelinga etumba Anjani nano mwana moke mapa Mwana yali puku Nabo ivi ya bangu mbangu diyo muninga Mwanza kumba Najali nano mwana moke mamba Mwana yali kuku Nabo ivi ya bangu mbangu diyo muninga Mwanza kumba Jantia ya Ay, ay, ay. Oye, un boca.